Ebuono susu ase di akwata ma we ye tu kwata. Eji ye tu kwata. Onye ti maka mamusu ya gwe na mi beye ye ni mi fefo ne kwe mi fe wodi amamfu ne suwe yuna la mi bewe mi ni we chana bewe mi ni mo ebuo mi shiche hasa ma yedi mi bewe mi ni mo la mi bewe mi ni we chana bewe mi ni mo ebuo mi shiche hasa ma yedi mi bewe mi ni mo Quiet, be mama yana you qua. If you have any yo, I mean, tell me, tell me, dear. I'm a fool, and who said I will go. Yeah.